रहत को हो गया था देशे हज। हाँ अंची अंजी युजी भ्रिजीभ्य कुश्च अंची अंजी युजी ब्रिजी इनसे अस्प्रत्यय होगा असुन और कु कवर का आदेश हो जाएगा अंतादेश कवर का अंतादेश अंश के चौ को चौक से कह जाएगा आदेश है क्या असुन अंकस अंकस चिन्ह शरीर अंजी से ग हो जाएगा अंग हो अंग प्रातिपदिक क्या बनेगा अंगस पक्षी युज से योगस योग प्रत्यय क्या है असुन योग सकारांत समाधि ब्रिजी से ब्रिजी धातु भर्जन ब्रिजी धातु क्या अर्थ है भर्जन से भर्ग बन गया तेज भूरंजी भ्यांग कित असुन प्रत्यय हो जाएगा कित उनसे भू अगर अस गुण नहीं हुआ उभंग हो गया भुव भुवस हाँ यही भते यही भर्ग रंजी रंज से हो गया असुन कीतुन से अनिदिता लोप रजस बन गया भुव रजस रज वसेर नित नीतुन सतविता वृद्धि वा वस्त्र बन गया वासो वासस शब्द है वासस वासस का वासो दिया वास क्या बनेगा रूप वास वाससी वासांश उसका अर्थ वस्त्र चंदे रादेश्च छह आदि का छकार हो जाएगा असु चंदस बन गया चंदे असुन प्रत्यय आदि का छकार चंदस बन गया चंद पची पची भ्यांग सुट च सुट किसको होगा प्रत्यय को पच अग्र सुट सस पच अग्र सस चोको आदेश पक्ष पक्ष बन गया पक्ष पक्ष सिद्धि वचन अरे वचि से वक्ष चाहते हृदय वही हा धाएभ्यस छंदसी वह प्रापण से सुट हो जाएगा असने वक्षस बनिया वक्षा हा से बन जाएगा वक्षा अनर्वान वक्ष वक्ष शब्द नहीं पुलिया नहीं वक्षस हाँ हाँ बोलेंगे नपुंसक होता तो वक्षु होना चाहिए वक्षा हास हासा हासे असुन हो गया सूट हो गया हासा चंद्र धासा ये धास शब्द अत्व संत से दीर्घ हो गया धासा पर्वत धास एक वचन है बहुवचन है प्रांच कहते वस्तु तो सु नीति अनुवर्ते न तो सूट ये सूट करके रूप बनाया किंतु वत्सर नीति से नीति का अनुवृत्ति है तो सूट नहीं इसे उनसे क्या होगा वक्षा नहीं बनेगा वह से अस नीतों से वाहस बन जाएगा तो इसलिए ऐसे उदाहरण देते तेन वहेर उपदा वृद्धि इतरे हो आतुग चिणुक तो युग हो जाएगा हा धा में अकारांत से नीत होने से सोना धृष्णु निवाहसा वाहस शब्द अतोपदा वृद्धि से वाहस वाहसा दिया है श्रोता हवम गृणत स्तोम वाह वह से असन प्रत्यय नीतों से वाह बनिया विश्व विहाया वेपुर कहा धातु से असन और युक हो गया विहाया वाजम भरो विहाया ओ विषा है आगे विश्वधाया धा से असन युट हो गया आधारयत पृथ्वीम विश्वधायसम विश्वधायसम विश्वधायस शब्द है द्वितीयांत विश्वधायसम धरणसम भूरिधायसम एक वेद मंत्र प्रयोग है अर्थ कहाँ है अर्थ नहीं उस मंत्र का अर्थ कहाँ खाली प्रयोग देख दिया द्वितीयांत दायस दायस दासस का दास का इत प्राचीन मत के अनुसार और इनके भट्टो जी कहते वस्तु तस्कर ये कहते वो पहले नहीं पहले किसने व्याख्यान से किया तो उसे दे दिया है तो छंद में से प्रयोग होता है इन आसी आस प्रत्यय हो जाएगा ई से गुण अयादेश अयास अयास का प्रथमांत अयाह आकारांत है अयाह और नी है सरादि पाठात अव्ययम अभेतु मिथुने असी ही पूर्ववच्च सर्वम मिथुन का तो उपसर्ग विशिष्ट धातु मिथुनम पहले एक बार आया था उपसर्ग विशिष्ट होगा तो तत्र असुनो अपवाद असी मिथुन असी उपसर्ग रहेगा तो असी प्रत्यय असुन में अस रहता असी में अस बचेगा स्वरार्थ नकार असुन में तो इन इत्यान आदि उदात होता है तो ये प्रत्यय उदात हो जाएगा यस्य धातुर यत् कार्यम असुन प्रत्यय उक्तम तद अत्रापि भवति इति अर्थ पूर्ववच सर्वम जिस धातु से जो कार्य कहा असुन प्रत्यय में यहाँ अस प्रत्यय होगा असी हो जाएगा उपसर्ग के साथ मिलने पर बाकी वो कार्य हो जाएगा तो अस्य देवनी यूट च इत्यादि वहाँ से शुरू होगा अस्य देवनी से काल आया था यश शब्द सूलन से असी प्रत्यय सुयसा प्रथमांत ऐसे सब में इसे वही रूप तो ही बन जाएगा उपसर्ग विशिष्ट होकर के केवल असी प्रत्ययों से स्वर में भेद है नहीं हन ए हच नहीं उपपदे हन धातु को यह आदेश हो जाएगा प्रत्यय हो जाए अस तो न एह अग्रस एस न एस न लोपन होकर के तस्मान रुडची अने हस अने हस है अने काले अने हा अने हसो लोग बनता है अने शब्द विधायु वेद च विप्रोधान धातु से आसन हो जाएगा और वेद आदेश हो जाएगा तो वेदस बन जाएगा विद धाति थी वेदस वेद प्रथमान तत्व संत दीर्घ नुवो धुट च नु स्तुत्यर्थ के उसको धूट आगम हो जाएगा अस प्रत्यय धुटन से धकार गुण है नु को नो नोधस है प्रथमांत नोधा ऋषि अत्व संत दीर्घ को ऋषि है गतिकारक उपपदयो हो पूर्व पद प्रकृति स्वर तंच गति उपपद कारक हो तो पूर्व पद प्रकृति स्वर होगा असी प्रत्यय हो जाएगा सुप्रक तप धाते तपसंता से श्रुत असी प्रत्यय श्रुतपस श्रुतपाह जात वेदा जातम वेत्ती जात वेदा गति कारक उपपदात कृति उत्तर पद प्रकृति स्वर ते सती उत्तर पद प्रकृति स्वर होना चाहिए गति कारक उपपदात कृति कृदंत उत्तर पद प्रकृति स्वर होता है शेषस्य अनुदात्त प्राप्ति उत्तर पद प्रकृति स्वर हो जाए तो अनुदातम पदमिक वर्जन बाकी अनुदात प्राप्त था उसका अपवाद है पूर्व पद प्रकृति स्वर होगा नहीं तो पूर्व पद सब अनुदात हो जाना था उत्तर पद प्रकृति स्वर जब हो जाएगा अनुदातम पदमिक वर्जन पूर्व पद सब अनुदात होना चाहिए किन्तु यहाँ पूर्व पद प्रकृति स्वर रहेगा प्रकृति में जो जैसे पद का स्वर ऐसे ही रहेगा उसका परिवर्तन नहीं होगा जो प्रकृति का जो स्वर ऐसा रहेगा आगे प्रत्यय नहीं तो प्रत्यय होने के बाद प्रत्यय उदात होगा तो सब अनुदात हो जाता है और उत्तर पद हो जाएगा गतिकार उपपदात कृत उपपद कृदंत उत्तर पद है तो उसका स्वर जैसे कोई सा रहेगा बाकी सब अनुदातम पद में कौन होना चाहिए वह अनुदात नहीं होकर के जैसे पूर्व पद का स्वर ऐसे ही रहेगा प्रवादि कोई है वे उदात है उदात ही रहेगा जो अनुदात अनुदात रहेगा चंद्र मोडित चंद्र उपपदात मांसी मांग दशा से और रसीपत डीत वन से टेका लुप हो जाएगा माँ का आचल जाएगा मस बन जाएगा चंद्रमस प्रथमांत चंद्रमा चंद्रमा आगे चंद्रमश वयसी धाय वयोर्थ में धा धातु से असी प्रत्यय और डीत हो जाएगा तो हो जाएगा वयस शब्द हो गया वयस अगर नहीं वयस अगर धा असी हो गया डीत हो गया लुप हो गया धस वयो हसी चौथ वयो धास वयो धस प्रातिपदिक वयोधास तरुण प्रथमांत वयोधा पयसी च पयस उपपद रहते धास असी हो जाए डीत हो जाएगा पयोधा पयोधा प्रथमांत है समुद्र मेघश्च पुरसी च पुरस उपद रहते धा धाते से असी प्रत्यय डीत हो जाएगा पुरधस पुरधस पुर है पुरोधा पुरोहित अर्थ होता है पुरुरवाह पुरु शब्द से दीर्घो रौतेर अशिष्य निपात्य निपातन किया पुरु शब्द है पुरुष नहीं पुरु शब्द को दीर्घ कर दिया, पुरु बन गया, और रु धातु से असी प्रत्यय हो गया। रु से असी होने से गुण होगा और अबादेश रवस, पुरु रव बन गया, पुरु रवा प्रथमांत। पुरु रवा किसका नाम है? पुरुनु रवतीति विग्रह, पुरु रवा बुध सुतो राजश्रीश्च पुरु रवा। ये चक्षेर बहुलं सिच्च, चक्षे धातु से प्रत्यय होगा सी, और शीत होने से चक्षी का ख्याय से ख्याय देश नहीं होगा, तो निरुपद रहते चक्षुष से हो गया अस चक्षस निचक्षस प्रथमात निचक्षा निचक्षा राक्षस लिखा है, निचक्षा राक्षस। और यदि चित्व नहीं होगा, बहुलम चित्व है, चित्व नहीं होगा तो ख्याय देश हो जाए तो प्रख्य प्रजापति अर्थ हो जाएगा। ध्यान नीचे टीका में उषह कित, उषह कित हो गया उष दाय असी प्रत्यय हो जाएगा, अकित उनसे गुण नहीं है तो उषत शब्द सकारांत, नपुंसक उनसे दीर्घ नहीं हुआ, उषह बन गया उषह प्रातः काल अर्थ है। दमे रनसी, दम धातु से उनस प्रत्यय, तो दमुनस बनेगा प्रथांत दमुना सप्ताहचिर दमुना इस अग्नि अर्थ है। दमुना सप्ताहचि दमुना शुक्र, शुक्र भी है दमुना अग्नि भी है। अंगते रसी रीरा, अंगते रसी रिरुडागमश्च, अगिगत से असी प्रत्यय, और प्रत्यय को रिरुट आगम, रिरुट का रीर रहेगा, अंग अग्रे रीर अंगिर अग्सी अंगिरस प्रथमांत अंगिरा धातु क्या है? अगिगत इदित नुम हो गया अंग धातु, प्रत्यय क्या होगा? असी, और आगम क्या होगा? किसको होगा? प्रत्यय को, प्रत्यय इरुट का क्या बचेगा? इर इर अंग इर अस अंगिरस बन गया, प्रथमांत अंगिरा ऋषि है। सर्ते रप पूर्वादशी, अपूर्व का श्री श्री अस्सी प्रत्यय करो, श्री को गुण करो, सर सरस अपसरस प्रथमांत अपसरा प्रायणायम भूमि बहुवचन प्रयोग होता है, अपसरा तो एक वचन रूप दे दिया, नहीं तो बनेगा अपसरस बहुवचन, नित्य बहुवचन प्रयोग होता है, प्रायण कहीं कहीं प्रथमांत होगा प्रयोग। विधि भुजिभ्याम विश्वे, विश्व उपपद रहते विधि भुजि से असी प्रत्यय, विश्व यहाँ शब्दों से विश्वस्मिन आदि सर्वनाम नहीं हुआ, विश्व उपपद रहते विधि से असुर विश्व वेदा विश्वम वेत्ति विश्व वेदा शांति मंदिर अग्नि होता है, सबको जानने वाले भगवान अग्नि भी, और विश्व भोजा विश्वम भुंगते विश्व भोजा सबको भूंगते पालन अभ्यावर है खाता है अर्थ में प्रलय काल में भगवान। वस है कनसी, वस कांतो से कनस प्रत्यय, कनस कार्य अनस अकीत होने से संप्रसारण कर दो भाव को संप्रसारण से उस अनस बन गया उसना हाँ उसना आगे सनस उसना उसन आगे रिदुसन प्रदर्शन में उसना चाहे। अभी पंचम पाद है आदि भूवो डुतच, आदि उपपद रहते भूदात से डुतच प्रत्यय करो, भू से डुतच जो उनसे डुतच कह रहे उत दित्व सामर्थ्य आता अवश्य अभी टेलो भो भू के ऊ चला गया बहल हो गया अद्भुत नपुन से प्रथम अद्भुतम गुधे रूम गुद्ध धातु से उम प्रत्यय करो, गुद्ध परिवेष्ट नहीं ऐसे उम प्रत्यकन से गुध पुगंत गुण हो गया गोधूम गेहूँ होता है, यहाँ गोधूम का अर्थ क्या दिया इसमें गेहूँ दिया है अच्छा गोधूम गोधूम नागरंगे सियाद औषधि ब्री भेद ब्री भेद हो गया गोधूम नागरंगे नारंगी वृक्ष दिया है मसे रूरन, मसे अवय से उरन करो मसूर बन जाएगा, उरन प्रत्यय मसूर प्रथम पादे अशे रूरन मसे सूत्र आया है। क्या प्रत्यय दिया? उनन है उरन, मसे रूरन तो मसूर बनेगा, उनन कहे तो मसूर न हो जाएगा। मसे रूरन मसे चैत्यतर व्याख्या तो पहले भी आया है। स्थ किच्च स्था धातु से क्या प्रत्यय होगा? उरन, उरन होगा और कितोन से स्था के आकार का लोप हो जाएगा, अतोवृज तो स्थूर बनेगा, स्थूरस स्थूर हो गया मनुष्य। पाते रति ही पारक्षण से अति प्रत्यय करो, अति पाग्र अति तो पाति हो जाएगा अति स्यात। आगे वाति ही स्वामी और संपाति ही पक्षी राज, सम्यक पाति संपाति पक्षी राज है, गौण गरुड़ का भाई है, जटाई का भाई है, गरुड़ क्या नहीं ना, तो गरुड़ के साथ कोई संबंध नहीं, वंश है। वातेर नित्य, नित्य उनसे स्वर के लिए केवल, तो वाति बन जाए वातिर आदित्य समय, आदित्य समुद्र अर्थ है। अर्थेश्च री से करो ती प्रत्यय, री को गुण कर दो, और प्रत्यय अति अति है, अति प्रत्यय और अग्रति अरति हो गया, अरति उद्वेग अर्थ में। त्रिहे क्नो हलोपश्च धातु क्या है? त्रिह, त्रिह धातु, त्रिह धातु क्या थे? त्रिह हिंसायाम, इसमें क्न प्रत्यय कार्य का न, और हलोपश्च को लोप कर दो, त्रिन्न रिवनानुसरण तो त्रिण बन गया। वो लुठी तनि ताड़िभ्य उलच तंडश्च, इतने बड़ा सूत्र बनेगा तंडुल बनाने के लिए। सब भूई धातु से लुठ से ब्रियां बरने, लुठस्ते लुठ विमोचने, तनु विस्तारे तड़ाघाते ताड़ी निजंत करके, इन सब से उलच प्रत्यय हो जाएगा। और प्रकृति को धातु को तंड, अंत में तंड तंड, अगर उलच तंडुल बनाना, विग्रह विरियंते लुठ्यंते तन्यंते ताड्यंते इति तंडुला। ब्रियम भरने से ब्रियंत तंडुला, लुठ्यंत तंडुला, तन्यंत तंडुला, ताड्यंत तंडुला। दंशे टटनो न आच, दसी सेवन अर्थ ही टर टन आदेश प्रत्यय होगा और रहेगा केवल स्वर के भेद है, और न आच उपधा में न को आ हो जाएगा, आ उनसे दास बने धातु, दास अगर त ट दास बन गया, दास सेवक शूद्र, सेवक शूद्र अर्थ में दास होता है। दंशेश्च, ये दंश धातु दसन अर्थ में, ये भी न को आ कर दो और टटन कर दो तो दास बन गया, दास धीवर, धीवर दास है। उदिचेर डैसी, उदी चेर डैसी प्रत्यय क्या है? डैसी का क्या रहेगा? ऐश, और डी तो उनसे चिया चयन धातु है, टीका लोप हो जाएगा, धातु क्या बचेगा? चकार, अगर ऐसी ऊद क्या दकार है, ऊद क्यों हो जाएगा खरीच से च, उच्चे ही बन जाएगा, क्या बनेगा? उच्चे ही, उदी चेर डैसी ऐश प्रत्यय है, ऊद चकार उच्च उच्च ऐश उच्च ही स्वरादि पाठा तो वेतम उच्च ही। नव दीर्घश्च, नी रहेगा तो वही चे से डैस करो और नी को दीर्घ करो, नीचे ही उच्च रुदात नीचे रुदात नीचे से तो मन गया। हो गया, संख्या हो गई, और दो सौ रमेह तो, सौ रमेह तो दमे पूर्व पद से दीर्घ, एक एक शब्द मनाने के लिए कितने सूत्र, सुपद रहते रम धातु से त प्रत्यय करो, त क्या त रह गया, किस अर्थ में दमे, दम के अर्थ में, अब पूर्व पद से दीर्घ, पूर्व पद क्या है सु, सु को दीर्घ करो सु, रम के आगे त, रम के आगे त होगा तो रम के मकार को लोप करो अनुदाब स, क्या बन रह गया सु र त, रम के मैं चला गया सुरत बन गया, इतने ही बनाना है सुरत उपशांतो दयालुच, सुरत बनाने के लिए सौ रमे तो दमे पूर्वपद सज दीर्घ पूरा सुरत बन गया। पुयो यण नु ह्रस्वश्च, यण में यत प्रत्यय, यद यद यद को अष्टुत्व होकर के ऋणत्व होकर लिखा है, पुयो पवन धातु से यत प्रत्यय हो जाएगा और नु का आगम हो जाएगा यत को, नु का रहेगा न, न रहन से क्या होगा य प्रत्यय क्या आगे न आ गया निया बन गया। ह्रस्वश्च धातु ह्रस्व करो, पुए पवन पु धातु ह्रस करो, क्या हो गया पु प्रत्यय करो य और नु का आगम क्या बन गया पुण्यम बन गया, पुण्य में रख दो इतने आगे शिक्षा बढ़ाना पड़ेगा।